بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد تويك من كريتانو مزود القعدة mwaka 1442 katika darsa ya kitabu al-i'tiqadu al-wajibu nahwa as-sahaba li fadilati al-shaykh Falah ibn Ismail Mundakar rahimahullah tulianza katika kikao kilichopita maudhu' ya an-nahyu عن سبهم والطعن فيهم النهي عن سبهم أي الصحابة ما كتازو يليوكوجا تكماننا كواتوسي مصحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم نكوى فنية طعن نتلفكية قول المصنف رحمه الله قال وقال الإمام أبو إسماعيل الصابوني رحمه الله بعد ذكره لفضل الصحابة كتب كتاب شاك معروف عقيدة السلف وأصحاب الحديث قال رحمه الله الإمام أبو إسماعيل الصابوني رحمه الله أسمى بعد يكتاج فضل زم صحابة فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم ورعى حقهم يوتي أتكي وبين دم صحابة أكوفان يندي وتواكي وكريب كوانبيا أكتشنغ حقزاو وعرف فضلهم akajua na kukiri fadhila zao faza fil faizin atafaulu pamoja na wale wenye kufaulu kwa yule ambaye atawapenda masahaba na kuwaombea na kuchunga haki zao huyo ashafaulu pamoja na wale waliofaulu waman abghadhahum wasabbahum wanasabahum إلى ما تنسبهم إليه الروافض والخوارج لعنهم الله فقد هلك في الهالكين نيوتي أتكي وشكي مصحابة أكواتوسي نكو نسبشي مصحابة كلي ونتنسبشي ونمشي روافض نخوارج هواويلي وتي لعنهم الله الله أولعني مشيا نما خوارج قال فقد هلك في الهالكين أتكوا أميانغميا فمجنا والي وليانغميا قال ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم na ahlu sunna waona kuwa usawa ni mtu kukomeka na kunyamaza juu ya yale yaliyojiri baina ya masahaba katika fitna wanyamazie na kuzitakasa ndimi zao kutokamana na kutaja chochote kile ambacho ndani yake chaweza kuwa na aibu dhidi ya masahaba au upungufu dhidi ya masahaba kwa wacha kuwatusi tu hata neno unalolitumia kuwazungumzia masahaba ambalo ndani yake labeba kiasi fulani cha upungufu neno kama lile usitumie sababu hawa ni waheshimiwa ni watu watukufu sio sawa kuonesibishia upungufu wa aina yote ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله شيخ الاسلام رحمه الله هابا تنكو منينو مريفو ياكي في كيري صفحة مبيري نانوس تقريبا na haya maneno utayapata katika kitabu chake Al-Aqidatul Wasitiyya maruf. Sheikh al-Islam asema wa min usuli ahli sunnati wal jamaa, katika misingi, sababu ametaja misingi mingi huko mwanzo. So wao ni atifa, kwa hiyo huu msingi ni juu ya misingi mingine ambayo tayari nyuma ishatangulia. Na hili ni jambo muhimu sana kwa mwanafunzi kulielewa, sababu wako baadhi ya watu wafikiria mtu akipinga maulidi na itima ni mtu wa sunna, na kumbe aweza kuwa jitu la bid'a kubwa kulikweli, ni ibn ammi na hao wanaopiga maulidi na itima. Kwa sio kila anayepinga maulidi na itima aitwa huyu ni mtu wa sunna. Wako yani katika baadhi ya ikhwa ambao bado hawajapambaukiwa na kuelewa manhaj, wafikiria kila anayepinga maulidi asudia yopinga maulidi. Kama wale jamaa wa Ansari wa Tanzania, vipi, unafunga na mwezi wa ulimwengu ama wa nchi? Afunga na ulimwengu, baba si mtu wa sunna yule. Anasema vipi mwa sunna vipi mwa hiyo? Asemaje, anapinga maulidi ama anga mkono? Apinga, au yule mtu wa sunna? Si hivyo, mambo haendi hivyo. Kuna misingi mingi ya sunna ambayo ni lazima mtu awe nayo yote. Akikhalifu msingi mmoja baada ya kunasihiwa akakakamaa katika kuukhalifu wa msingi, watosheleza kumfanyia si katika watu wa sunna, bali katika watu wa bid'a. Kwa Sheikh al-Islam rahimahullah, na ukitaka kujua misingi ya sunna, soma kitabu mfano wa kitabu cha al-Wasitiyya, pale ndani ametaja misingi ya i'tiqadi ahli sunnati wal jamaa. Katika misingi ya i'tiqadi ahli sunnati wal jamaa, sema wa min usuli ahli sunnati wal jamaa salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, kusalimika nyoyo zao na ndimi zao juu ya masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kundimi zao ziko na amani kabisa kutokana na kuwatusi masahaba na kuwanasibishia upungufu wa aina yote. Kama wasafahum Allah bihi fi qawlihi ta'ala, kama Allah alivyowasifu ahli sunna katika kauli yake, Allah sema nini? Walladhina ja'u min ba'dihim يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Katika hii aya Allah awasifu ahli sunna kuwa wao ni wenye kuwaombea wale waliowatangulia katika hii dini ambao ni masahaba, waombea maghfira, na wamuomba Allah asijalie katika nyoyo zao bughdha dhidi ya masahaba, wasiwe watawachukia masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala wa ta'atan lin-nabi sallallahu alayhi wasallam fi qawli, kadhalika nyoyo zao na ndimi zao zimesalimika juu ya masahaba kwa sababu ya kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, la tasubbu ashabi, msiwatusi masahaba wangu. Falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa, lau kama mmoja wenu atatoa mfano wa mlima Uhud dhahabu kwa ajili ya Allah, hawezi kufika kibaba cha mmoja katika masahaba au nusu ya kibaba chake alichokitoa sahaba. Na tena sahaba awe hakutoa dhahabu, ametoa tende, wewe huwezi kufika ajili yake. Wayakbaluna ma jaa bihi alkitabu wassunnatu walijma'u min fadailihim wa maratibihim, na ahli sunnati pia wakubali kile kilichokuja kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallam na ijma' katika fadhila za masahaba na daraja zao katika fadhila, kuwa huyu ni mbora kuliko huyu, hilo pia walikubali. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم نأهل السنة نيwenye kujitenga na njia ya mashia mashia ambao wachukia masahaba wa mtume sallallahu wachukia masahaba bali na huwatusi wa tariqati an-nawasib kadhalika wamejitenga al-sunna na tariqa ya an-nawasib nawasib ni nani ni wale waliojenga chuki dhidi ya watu wa nyumba ya mtume sallallahu alayhi albayt alladhina yu'dhuna ahla albayt biqawlin aw amal nawasib ni wale wanaowaudhi ahlu albayt kwa matamshi au kwa vitendo ahlu sunnati pia wajiepusha na watu hao wayumsikuna amma shajara baina as-sahaba na ahlu sunnati hujizuia wao kutokamana na yale yaliyojiri baina ya masahaba wayaquluna na wao wasema إن هذه الآثار المروية في مساوئهم هذه آثار زلزو بوكيليه وكتك كويلي زالي مبايا يما صحابة منها ما هو كذب كنا آثار أمبازو نيوونغو ومنها ما قد زيد فيه ونقص زيبو كتك آثار أمبازو وميونجيزا واتو ومكوبونغوزا waghayyira an wajhihi kabadilishwa kutokana na wajhi wake sahihi ilivotokea qala was-sahihu minhu hum fihi ma'dhurun na kile kilichothubutu kweli masahaba wana udhuru katika hicho imma mujtahiduna musibun wa imma mujtahiduna mukhtiun imma ni watu waliofanya ijtihad wakapatia au wakakosea lakini bado hawatoki katika nini ajr sababu anayepata na ajiri mbili aliyekosa na ajiri moja wa humma adhalika la ya'taqiduna anna kulla wahidin min as-sahabati ma'sumun an kaba'iril ithmi wa sagha'irihi na hili muhimu sana lieleweke hakuna yote katika ahlu sunna asema kuna sahaba ma'sum kabisa sababu waweza kumuona mshia jana shuba wewe wajua kama ilitokea sahaba alizini akapigwa kwa mawe eh ni kweli sababu si maasumun si mitume wao waweza kupata waweza kukosea ni binadamu kwa hakuna mwanzo aliyesema katika al-sunna kuwa masahaba hawakosei wote wakosea lakini wakizungumzia ijma'u sahaba wasema ijma'u sahaba haikosei ijma'u ya masahaba haikosei lakini mmoja mmoja katika masahaba aweza kuteleza mtu ni binadamu aweza kupata aweza kukosea kwa hawajasema ahlus sunna kuwa masahaba wamehifadhiwa na makosa yawe ni madhambi makubwa au madogo bal tajuzu alayhim adh-dhunub fil jumlati bali yawezekana kwa sahaba kuteleza katika kufanya nini kufanya dhambi kwa ujumla sahaba aweza kuteleza akafanya dhambi lakini walahum min as-sawabiqi wal fadaili ma yujibu maghfirata wa alaykum assalam ma yasduru minhum in sadara hatta innahu yughfaru lahum min as-sayyiati ma la yughfaru liman ba'dahum lakini elewa kitu kimoja wana amal walizozitanguliza huko na fadhila ambazo zawajibisha wao kusamehewa kile kinachotokana na wao katika makosa bali huenda wao wakasamehewa kwa vitendo vyao walivyofanya vya kheri kiasi ambacho mwingine asiyekuwa wao hawezi kusamehewa namna wanavyosamehewa wao wao wana maghfira zaidi kuliko sisi limadha bi anna lahum min alhasanat allati tamhu as-sayiat ma laysa liman ba'dahum kwa sababu masahaba wana mema yanayofuta yale maovu kama walifanya mfano wana mema makubwa hebu fikiria wewe mtume sallallahu alayhi wasallam law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadim wala nasifa tayib ikiwa sahaba kwa mfano hapa imetajwa kibaba ametoa bandali moja tu la unga wa sima mfano muelewe antoa bandali moja tu wewe ukatoa milima mingapi au hutafikia toa milima mia ya Uhud huwezi kumfikia bandari moja, sio fahamu. Sasa yule anayetoa mlima wa Uhud dhahabu si sababu ya kusamehewa madhambi yake? Naam, innal hasanat yudhhibna sayiat, aweza kusamehewa madhambi yake. Sasa ikiwa huyu anayetoa mfano wa mlima Uhud dhahabu yaweza kuwa sababu ya yeye kusamehewa madhambi yake, je, yule ambaye yeye hamfikii itakuwaje? Si mimbabi au la yule afutiwe madhambi yake? Kwa masahaba wana amali ambazo kwa amali hizo watafutiwa madhambi yao zaidi kuliko wale waliokuja baada yao, na hili nafikiri liko wazi na mwenye akili wafahamu. Waqad thabata biqawli rasulillahi sallallahu alayhi wasallam annahum khayrul qurun, na imethubutu kwa maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam mwenyewe kuwa karne yao kizazi chao ndiyo bora kabisa. Wa anna almudda min ahadihim idha tasaddaqa bihi kana afdala min jabali uhudin dhahaban mimman ba'dahum, na kuwa kibaba anachokitoa mmoja wao ni bora kuliko mfano wa jabal Uhud dhahabu kwa yule anayekuja baada yao akitoa. Thumma idha kana qad sadara min ahadihim dhanbun fayakunu qad taba minhu, ikiwa imetokea kwa mfano mmoja wao amefanya dhambi, basi watakuwa wametubia. Kama kwa mfano Ma'iz alipoteleza akafanya tendo la nini, la zina baada al-ihsan, akapigwa kwa mawe mpaka akafariki. Mtume sala wa nini, hivi sasa tunavyozungumza aogelea katika mito ya peponi. Subhanallah. Kwa nini? Sababu hadhi iliposimamishwa pale akafutiwa, akafutiwa makosa yote aliyofanya. Innahu la yasbahu fi anharil janna, na Mtume salama akasema kwa yule mwanamke almar'atu alghamidiyya, laqad tabat tawbatan law wuzi'at li ahli almadinati lakafatuhum, ametubia tauba ambayo lau kama ingegawanywa kwa watu wa Madina ingewatosheleza kuwafutia wote madhambi yao. Sasa utazungumza nini kuhusu mtu kama huyo? Hasema kitu. Kwa hivyo ikiwa kumetokea dhambi kwa mmoja wao, basi ashatubia, au ata bihasanatin tamhuhu, au amekuja na mema ambayo yatafuta ile dhambi, au ghufira lahu bifadli sabiqatihi, au Allah atamsamehe kwa fadhila ya kuwa yeye katika wale waliotangulia katika Uislamu, au bishafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fahum ahaqqu an-nasi bishafaati, au kwa shafaa ya mtume Muhammad sallam wao wana haki zaidi ya shafaa ya mtume sallam kuliko yote mwingine. Ama wajiona wewe Qur'ani ni mshia, wewe utapata shafaa asipate sahaba, uipate wewe. Hebu fikiria wewe, huyu anketi na mtume sallam, huyu amepigana vita akimnusuru mtume sallam, amekaa na mtume sallam sana, ni sahaba wake. Sasa akuombe wewe mshia shafaa, mfano wewe utarajia hivyo, sio? Kisha amwache sahaba wake, sahaba katika masahaba wake amwache, mwanzo wewe mshia upate shafaa ya mtume sallam, sababu hata si muislamu kamwe, kwa kuwakufurisha masahaba. Na hawa masahaba unaowachukia hawa ndio waipata wa kwanza kabisa shafaa ya mtume sallam, bali wao ndio aula zaidi kuliko yote katika huu umma katika kuipata shafaa ya mtume sallam. Au butuliya bibala'in fi dunya kufira bihi anhu, au pengine alionjwa na mtihani hapa duniani ikawa ni sababu ya kumfutia nini, ya kumfutia madhambi yake. Fa idha kana hadha fi dhunubi almuhaqqaqa, ikiwa hili ni katika yale madhambi ambayo ya uhakika madhambi wameyafanya, mfano fa kaifa bil umuri allati kanu fiha mujtahidin in asabu falahum ajran wa in akhtau falahum ajrun wahidun wal khata'u maghfur, vipi kwa jambo ambalo wamejitahidi wakipata wana ajiri mbili, wakikosea wana ajiri moja, na lile kosa washasamehewa. Sasa ikiwa wewe makosa ya leo unaotaka kuwatoa masahaba ni yale ya ijtihadi, watoa makosa gani wakati lile moja washalipata na lile walilokosea pale katika ajiri ya yule anayepata na ajiri mbili? Yule anayekosea na ajiri ya ijtihadi, ile ajiri ya kupata tu ameikosa na atasamehewa, vipi utamtia makosani mtu kama huyo? Qala thumma alqadru alladhi yunkaru min fi'li ba'dhi قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم. Kisha kile kiwango ambacho mtu aweza kukosoa pengine sahaba labda hapa amekosea mfano yani ni kichache sana ukipima katika upande wa fadhila kubwa na mema kubwa waliokuwa nayo masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala wa min al-iman billahi wa rasulihi wal jihad fi sabilihi afwan min al-iman billahi katika mema yao mema masahaba min al-iman billahi wa rasuli kumwamini Allah na mtume wake wal jihad fi sabilihi na kupigana jihad katika njia ya Allah wal hijra na kufanya hijra. Weweza kumwona leo weza kumwona mshia antoka kwao sijui wapi kwa enda zake London mfano enda zake UK kule kwa nini maisha mazuri hapa bwana hivi na hivi. Wewe kuna watu wafanya hijra wanatoka katika sehemu za starehe wakaenda kumnusuru mtume wa sallam kisha wewe waje kuwazungumza vibaya bwana. Na wewe mwenyewe umfanya hijra ukatoka pingine nchi ya Kiislamu ukaenda katika nchi ya kafiri yani hijra yako ya kinyume yani sio fahamu. Kuna watu hawaoni asikie mpaka aende katika nchi ya kikafiri akaishi huko atafanya hata kama nko kuogelea tra baharini afanye mazoezi mpaka ogelee aende ili mradi mimi bora mfike tu ha. Alafu kifika kule akwambia yule Abu Hurera yule amazoezi Abu Bakar yule wewe zungumza nini mwanzo wewe umeogelea haswa kwenda kwa makafiri utazungumza nini wewe juu ya masahaba mtume sallam ambao wana ajri kubwa ya kufanya hijra kwenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam na kumnusuru kadhalika wan nusra kam nusuru mtume wala ilmu nafi' ilmu waliokuwa nayo wakaifikisha kwa umma wal amali salih na amali njema walizozifanya waman nadhara fi sirati alqaumi bi ilmin wa basiratin wa adlin na mwenye kuitizama sira ya hawa watu masahaba kwa ilmu na utambuzi mkubwa na uadilifu wama manna Allahu bihi alayhim min alfadhail na neema Allah alizowapa katika fadhila mbalimbali alima yaqinan annahum khairul khalqi ba'da al-anbiya atajua kwa yaqini kuwa masahaba ndio bora katika viumbe baada ya mitume la kana wala yakunu mithluhum hakukuwepo baada ya mitume wa Allah hakukuwepo wala hakutakuwepo mfano wao yani ni watu wa aina yao hakuna mfano wao nenda kasome tarehe ya masahaba hakuna mfano katika mambo mingi sana hakuna mfano wao katika ilmu ukija katika jihad waliopigana fi sabilillah ukija katika a'mal salih walizokuwa wakizifanya huwezi kupata mfano wa watu wale kabisa huwezi kupata mfano wa kwa mfano Khalid ibn al-Walid hata katika makomanda gani waliokuja baada ya masahaba mfano wake uone ama uone mfano wa kina Abu Ubaida na kabla yao Bakr as-Siddiq Umar ibn Khattab Uthman ibn Affan Ali ibn Abi Talib Abu Ubaida Amir ibn Jarrah au mfano wao utapata wapi sikiliza hapa asemaje asema wa annahum humu safwatu min kuruni hathihi l'umma ndiyo wabora waliochaguliwa katika karne za huu umma alati hiya khairu l'umami wa akramuha ala Allah umma ambao ndiyo mbora kabisa wao ndiyo wabora katika huu umma mbora umma ambao ndiyo mtukufu kabisa mbele ya Allah wao ndiyo wabora katika umma huu mtukufu أبو مشو منين الشيخ الإسلام قال ويقول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى مبينا حقيقة فضل الصحابة رضي الله عنهم أكي بينيش حقيقة وحقيقة وفضل يا صحابة صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وسيما لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فيهم شيء مما ذكرناه سبب يوم متجي نصوص متجي نصوص قرآن سنة zinazoeleza fadhila za masahaba sema lau kama haikuja kutoka kwa Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam chochote katika dalili ambazo tumezitaja hapo nyuma juu ya fadhila zao la aujabatil halu allati kanu alaiha ile hali tu waliokuwa nayo ingetosheleza kuwa ni fadhila kwao. Hali gani? Min alhijrati, ile hijra waliyofanya, waljihadi kama alivyotaja Sheikh al-Islam, wanusrati na nusra linusurunao hii dini, wabadhli almuhaji na kujitolea damu zao na roho zao kwa ajili ya hii dini, wal amwali na mali zao. Fanya machezo, masahaba walitoa mali zao kwa ajili ya hii dini. Abubakar Siddiq alifika upeo ambao hakuna mtu anaweza kufika, akatoa mali yake yote kwa ajili ya kunusuru Uislamu. Umar ibn Khattab atoa nusu ya mali yake. Uthman ibn Affan andaa jeshi al-Usra, jeshi al-Usra takriban lote ameliandaa kwa mali yake, akaleta ngamia na farasi 900. Nani hapa aweza kufanya hivyo? Kuweza kubakia msikiti wajengewa wakfu hapa kwetu hapa miaka ile, mbona ile nyumba endelee, wajua wakfu ya msikiti mpaka ufanywe mchango. Jamaa vipi mchango jamaa? Mchango jamaa mwenye mawe, mwenye smiti na kumatajiri kibao. Wankaa watizama tu hivi. Mali yapendeza kwa roho wewe, si mchezo. Usifikiri basi yake hivi ayuwakusanyia wenzake tu. Sasa hivi mara wasikia ampata hata attack maskini anaanguka ankufa. Hiyo ushaiwata dunia, hujafanya lolote. Hakuna chochote ukifanya. Masahaba walijitolea kwa mali zao, walijua kuwa kuna ajri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali leo waweza kumwona mtu amepewa katika dunia na kufunguliwa, ndio iwatumie ile dunia yake iliyofunguliwa kukandamiza Ahlus Sunna kwa wasiendelea. Hii da'wa hii kama tuweza tuiwe, isiendelee. Tufanye nini? Fanye kadha wa kadha, haswa katika makhurafi hao. Fungulia hivi sasa, wale ngoja tutaonyesha. Lakini kitu kimoja ambacho hamwezi tu nyinyi watu wa bid'a nyote, mahizbi, makhurafi nyote, tuwaambia nyote, hamwezi kukaa chini kusomesha. Hiyo ndio iwashinda. Hakuna utampata mtu wa bid'a amekaa chini hivi wasomesha watu waelewe dini ya Allah. Na siku wakikaa chini kusoma watakuwa watu wa sunna wote. Maanake ilmu nini? Ukisoma ilmu akuelekeza katika sunna, nenda kasome. Kasome wanaoviona wazungumza nini, masala mbalimbali ya dini. Kusoma, kumbe sisi tufanya makosa, sawa sawa ni hivi. Kwa sababu hamtaki kusoma wala kusomeshana, ndio mabaki hivyo hivyo mlivyokuwa. Ila hili hawatolifanya. Kwa hivyo sasa leza jengo jisikiti, msikiti mashallah, ukashangaa Allahumma barik, na mapambo na nini na kila kitu, lakini baada ya ibada tukufu ya swala, nguzo yani iliyobora baada ya shahada ya swala ikimalizwa, alhamdulillah imeswaliwa swala, bas paka khutba ya Ijumaa. Tena khutba zenyewe za uzushi uzushi, kitabu cha zamani chatolewa kile cha somo kile somo hapa, ile mwenyewe anayesoma pengine haelewi, basi asukuma sukuma jamaa wasinzia walala wamalize. Huyo Ijumaa sinsimame jamani, Ijumaa insimama, hao wenda zao. Haikusaidia chochote katika mujtama. Wana jisikiti kubwa sana limejengwa masha Allah, ukiangalia waona mandhar, lakini isitumike ile misikiti katika njia kufaidisha umma. Usifikirie wewe ambaye Allah amekupa uwezo katika watu wa bid'a kuwa ukifanya hivyo ndo waangusha da'wa ya Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah waendelea vile vile kusomeshana, kueneza ilmu, na ndio da'wa ya songa hivi. Kwani juzi tulikuwa hivi? Si juzi walikuwa watu wawili watatu tuwasikiliza? Lakini sasa hivi alhamdulillah da'wa imeenea, na kila ikiendelea kusomeshwa ilmu yazidi kuenea da'wa, yazidi kuenea. Yani ni moto wa nini? Ni moto wa mwituni, hauwezi kuuzuia. Kila ukizuia upepo wazidisha tu. Unaona? Da'wa ahli sunna ikianza kusonga haina haraka, taratibu, lakini huwezi kuizuia. Pole pole tuko ule uwezo mchache Allah aliwapa kwenda tu. Masahaba walijitolea tuntoka hapa kwa mali zao kwa ajili ya kuisukuma dini ya Allah mbele. Wa qatlil aba, wako waliopigana vita mpaka na baba zao wakawaua, kina Abu Ubaida, Amir ibn Jarrah radhiyallahu anhu arda. Nenda kasome sababu nuzul ya aya suratul Mujadala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasula. Abu Ubaida amkimbia babake katika vita vya Badr, amkimbia huko, amkimbia baba yuaje, mimi nakutaka wewe na kutaka mushrik ataka kumuua kijana, kata kichwa kakando. Nasema babake ameona ile shirki alikuwa nayo ile baba na kusimama dhidi ya mtume wa Allah alayhi salatu wasallam. Allah akashukisha aya kutilia nguvu ule msimamo alikuwa nao radhiallahu anhu wa arda. Wal aulad, na ilitokea kabla ya Abubakar Siddiq mtoto wake kusilimu katika vita vya Badr. Baada ya kusilimu mwambia baba, siku zile mimi nilikuwa nakukimbia, mimi nilikuwa nakutafuta wewe kule uliko, ndio watu wajue kuwa hakuna alaka baina mimi na wewe ikiwa hutakuwa Muislamu. Wal munasahati fi ddin, nasaha katika dini na kupendeana khairi hakuna mfano wao. Wa quwwati al-imani wal yaqin, na imani ilivyo na nguvu na yaqini hakuna mfano wao. Qala al-qata' ala adalati, hi hali tu hi hali yote, la ujabat al-halu allati kanu alayha al-qata' ala adalati, yatosheleza hizi hali zote zilizotajwa kukata kuwa masahaba wote walikuwa ni waadilifu. Wal-i'tiqada linazahatihim wa annahum afdalu min jami'il mu'addalin wal muzakkain, na kuwa wao ni wabora kwa namna walivyotakasika, ni wabora kuliko wote watakaoitwa waadilifu baada yao na watakaopewa tazkia na kusifiwa baada yao, hakuna mfano wao. Alladhina yaji'una min ba'dihim abadal abadin, wao ndio watakuwa bora kuliko wale watakaokuja baada yao milele mpaka mwisho, hakuna atakayekuwa mfano wao. Thumma qala hadha madhhabu kaffatil ulama wa man yu'taddu biqawlihi min alfuqaha, haya ndio madhehebu ya wanaovioni wote wa ahli sunna, na wale wanaohesabika kauli yake na kukubaliwa kauli yao katika wanaovioni wa fiqh, hii ndio kauli yao. Kwa uchunga unapozungumza masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hapa mbele atazungumzia madhahibu ahli dhalal, madhehebu ya watu wa upotofu juu ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naktafi bi hadhal qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.